जीते दी सारा धाना मकान सभी त्याग कर दे दे दे, ये तो हिम्मत नहीं होती। और मरने के बाद सदगुरु होगा इसका पता नहीं है, तो सब सब रूपित की है, ये कभी मृत्यु हो जाए सोया आ जाए तो क्या करें। धन के प्रति अपना मन नहीं है, ये कहते सबके प्रति अपने परिवार के जैसा भाव रखते हैं। दुनिया में इतना अभाव है कि एक घंटे में ही सारा धन खत्म हो जाए, फिर भी तो पड़ते ही नहीं। दुनिया में इतनी दरिद्रता, एक दिन में सब खत्म हो जाए तो भी पूर्ति नहीं होगी। ऐसी हालत में जहाँ उपयोग देखो, अब ध्यान देकर सुनो मेरी बात, जहाँ उपयोग देखो वो चत सेवक कर दो। अन्न की, जल की, कपड़े की जरूरत हो तो उसे तुम करते रहो। और खास बात बढ़िया आपने कही कि दर्श भगवान का है, ये धीरे धीरे से मान लो। ये त्याग हो गया, अपना है ही नहीं। दुनिया में बहुत धन है उसकी चिंता होती है कि आप गए। इसी तरह से धन को भगवान का मान लिया फिर बर्बाद मत करो। धन में जब लोभ नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो रघुनाथ जी महाराज भी अर्पण कर दिया। अब रघुनाथ जी महाराज जो मर्जी जो करेंगे अपने चिंता छोड़ दो, अपने बिल्कुल चिंता छोड़ दो, भगवान के ऊपर मर्जी और जो करो। बहुत आनंद की बात है, नित्य आनंद की बात है। सारा धन खर्च करने पर भी मुक्ति हो जाएगी बात नहीं है। मुक्ति तो भगवान में प्रेम होने से होगा, और प्रेम मांगो भगवान में और सब भगवान को दे दो, चिंता मत करो। जीते जी भगवान का होगा, सब धन भगवान में है, जमीन जायदाद घर सब भगवान का है, उनके अर्पण कर दो। अपना पण मिटा दो, अपना धन है ये अपना पण मिटा दो और रक्षा करो। जैसे मुनि रक्षा करता है इस तरह से रक्षा करो, और यथा योग खर्च करो। जब जब आवश्यकता पड़े खर्च कर दो। अब बोलो और कोई बात है तो। भाई प्रार्थना करो, प्रार्थना करो भगवान से, और लगन लगाओ भगवान प्यारा लगे मीठा लगे। हे नाथ आप प्यारे लगो मीठे लगो, ऐसे प्रार्थना करते रहो, नाम जप करते रहो। ये परमात्मा की कृपा से होगा, अपने उद्योग से नहीं होगा। ये तो भगवान ने कहते ही रहो, हे प्रभु आप प्यारे लगो। बस हरदम रात दिन पीछे पड़ जाओ, हरदम कहो, और भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, कुटुंब भी हमारा नहीं है और कोई हमारा नहीं है। हमारे तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस बात को पकड़ लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये नाथ भूलू नहीं, कृपा करो नाथ भूलू नहीं, ऐसे करते रहो मन से, नाम जपते रहो, प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा से हमारा काम होगा, हमें ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान करेंगे, तो ऐसा विश्वास भरोसा रखो। और भगवान में चरित्र पढ़ो और बोलो नारायण, पूछो कोई बात पूछो, बढ़िया पूछो। आज सुबह बात कर रही थी हित की दृष्टि में, हित की दृष्टि और शुभ बुद्धि, सुबह बात कर रही थी शुभ बुद्धि, सुख बुद्धि जो है और हित बुद्धि, आपने कहा हित बुद्धि रखनी चाहिए दूसरों के प्रति और अपने प्रति भी, और सुख बुद्धि को नहीं रखना चाहिए, इस विषय में थोड़ा और खुलासा करें। ये तो सुबह गया था, ये तो सुबह कहा ही था, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सुख तो तात्कालिक होता है और हित सदा के लिए होता है, सुख के बाद में तो दुख आएगा ही, सांसारिक सुख का कायदा है ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने एवते, जितने संबंध जन्य सुख है वे दुखों के ही कारण है, और दुख जितना होता है वो सुख की इच्छा से ही होता है, और कि सुख की इच्छा को भीतर से निकाल दे तो दुख दुख देगा ही नहीं। दुख की जड़ क्या है, दुख का मूल क्या है, दुख का खास कारण क्या है, सुख की इच्छा, अनुकूलता की इच्छा। एक किसी ने कहा क्या करें, हम ऐसे अभागे हैं जो हमारी इच्छा पूर्ति होती नहीं, हम चाहते वो सुख मिलता ही नहीं। तो संत ने कहा कि दुख सुख नहीं मिलता ये अभागे नहीं हो, आप जो सुख की इच्छा करते और हमारे अनुकूल जो भात मन में इसमें अभागे हो, तो तुम मनुष्य हो करके सुख की इच्छा क्यों करते हो, क्या मनुष्य मामूली है, चेतन अमल सहज सुख राशि है, तो सुख की इच्छा करना ही आपका पतन है, तो अभागे हो, हमारा मन सहा नहीं होता भगवान नहीं है, तुम इच्छा करते ये भगे हो, और इच्छा छोड़ दो तुम भगवान हो गए, भगवान सदा ही चाह गई चिंता मेरी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए तो सहन प्रतिशा बादशाह बड़ा भाई, अब चाहिए नहीं, इतनी बात है, ऐसा ना छोड़नी चाहिए, सुख की चाहना छोड़नी चाहिए, क्योंकि सुख की चाहना पूरी होती नहीं, संसार में किसी की भी सुख की चाहना पूरी हुई नहीं, मन चाही बात हुई नहीं। एक मैंने पढ़ा मन चाही तो राम जी के बाप की नहीं हुई, राम जी के लुगाई की नहीं हुई, राम जी पिता में राम बन में न जावे चले गए, और मैं गया ये मृग मृगशाला है तो मेरे तो सुनहरी, तो राम जी की नहीं हुई, राम जी के बाप की नहीं हुई, राम जी की लुगाई की नहीं हुई, लिखा है तो मन चाहे कैसे हो जाएगी, तो मन चाहे मन चाहना करना ही दोष है, पूर्ति न होना दोष नहीं है, मनुष्य हो गए संसार की इच्छा करे, मनुष्य बढ़कर कोई जोनी है ही नहीं, पूजनीय आदरणीय सुख भोग देवता हो रही है, पर तो मनुष्य के समान नहीं है, सबसे दुर्लभ मानुष नहीं, वह मिल गई फिर इच्छा किस बात की, अब तो भगवान को मानुष जन्म का सफल करना ये बात अपने काम की है, बस चीज तो बढ़िया से बढ़िया मिल गई। शंकराचार्य का मनुष्य बड़ा दुर्लभ, और मनुष्य होने पर सत्संग दुर्लभ, मन मन कल्याण की इच्छा दुर्लभ, कल्याण की इच्छा पर महापुरुष का मिलना कठिन, तो अपने मन से मिल गया कल्याण इच्छा करो, महापुरुष भी मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे कभी न कभी, उत्कृष्ट अभिलाषा है, इसमें अभिलाषा ही काम करती है। और इच्छा कुछ मत करो, सहना इच्छा से सीमित मिलती है, बिना इच्छा भी असीम मिलती है। इच्छा करने से मिलेगी तो सीमित मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलने की बात है, और इच्छा न करने से महान आनंद मिलेगा, पक्की बात है, एकदम पक्की सच्ची बात है, करके देख लो। हमारी कोई इच्छा नहीं है, ये इच्छा ही बाधक है, परमात्मा प्राप्ति में ही बाधक है, संसारी प्राप्ति में बाधक है। पहले आरंभ में इच्छा है वो काम की है, क्योंकि संसार की इच्छा मिटानी है। जैसे कांटा गड़ जाए काठ का, तो लोह का कांटा लगाते हैं उस कांटे को निकालने के लिए, तो निकल गया था लोह का निकाल दो। तो परमात्मा की इच्छा करनी है कि जब तक संसार की इच्छा ज्यादा तंग कर दिए तब वो संसार की इच्छा मिटती, संसार भगवान की इच्छा छोड़ दो। कोई इच्छा मत, कुछ भी इच्छा मत करो, परमात्म प्राप्ति हो जाएगी। तो सुख की इच्छा सुख से ज्यादा खराब है, सुख इतना खराब नहीं है संसार का जितना सुख की इच्छा खराब है। सब पापों में सुख की इच्छा ही काम करती है। अर्जुन ने पूछा, महाराज मनुष्य न चाहता हुआ पाप का आचरण क्यों करता है? तो काम ये सब सुख की इच्छा है, पर सुख की इच्छा ही पाप कराती है, सुख की इच्छा ही नरकों में भेजती है, सुख की इच्छा ही 84 लाख जोड़ी में भेजती है, सुख की इच्छा से ही दुख त्राय त्राय कर रहा है दुख, सुख की इच्छा से। सुख की इच्छा छोड़ दे तो दुख नजदीक आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, करके देख लो। और हित स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि हित करने वाले महात्मा है, हित करने वाले भगवान है। सर्वभूत हिते रता और सुहृदं सर्वभूतान सर्वदेही राम, ये सर्वभूतान भगवान तो है, सुहृदं सर्वभूतान और भगवान ये भक्तों का या सुहृद सर्वदेही राम, सर्वदेही नाम कह दो, सर्वभूतान कह दो, तो ये सदा हित करने वाले हैं। तो सुख ऐसा बिल्कुल छोड़ दो, हित हो ही जाएगा, हित जितना काम ही है काम ना है उसमें सुख काम नहीं है। अपने सुख की इच्छा क्यों करे? माँ बाप के रहते हुए पुत्र है वो क्यों इच्छा करेगी? माँ बाप करेंगे तो माँ बाप तो नाशवान है और सीमित बुद्धि है, पर भगवान के रहते हुए हम इच्छा क्यों करें? इच्छा तो पूरी करो, भगवान करो, भगवान जाने और काम जाने, हमें क्या मतलब? क्यों पंचायती पढ़े, क्यों आप तुम जाओ अपने, क्यों इच्छा करे? कोई इच्छा चाहिए कुछ भी चाहिए। शेर जी ने कहा है कि नित्यनेम कर्ण में जाओ तो पहले मन को पूछो क्या चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कोई इच्छा हो गई तो वो पहले कर लो काम, फिर कुछ नहीं चाहिए। यूं कहा नित्यनेम बैठो, हमारे कुछ नहीं चाहिए, भजन बढ़िया होगा। चाहना से इच्छा होता है, सुख है वो तो देने के लिए है। अपने पास धन संपत्ति वैभव योग्यता विद्या बुद्धि है तो उसे दूसरों को उपकार करो, सुख भोग के लिए नहीं है। यही तो न करो फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, सुख है ही नहीं इस भोग का। आज विषय भोग ही सुख है ऐसा मान लिया, वैसे गर्भपात भी करो, नसबंदी भी करो, गर्भपात भी करो, ऑपरेशन भी कराओ, गोलियां खाओ, जिन गोलियों में महान जहर जिस गर्भ पतन पतन हो जाए ऐसी महान जहर भी खा लो, वो जहर तो तुम्हारे को सदा गर्भ एक बार पतन हो जाएगा और जहरी उम्र भर रहेगा दुख देगा। गोली खा लो बालक नहीं हो, गोली खा लो और बालक नहीं हो तो एक काम है आपको, तो एक काम है गोली का महान नाश करने का, महान रोगी करने का, महान निर्बल करने का, तरह तरह की बीमारी करने का कारण है केवल सुख की इच्छा। महान अन्याय महान अंतर्थ लोग और पलु दोनों बिगड़ने केवल सुख की इच्छा कर, तो सुख की इच्छा तो महान पतन करने वाली है। अपने भी दूसरों में सुख देव, दूसरों को अपने पास हो तो सुख वितरण करो। पुराने जमाने में उठाने के लिए बनात होती, बनात दुष्ट हो ना, ऐसे उसका नाम बनात हो, बनात वो बनात उड़ाया करती, कीमती कपड़ा था तो शगन ने उसको उठा दिया, वेदों को उठा दिया, वो उठाने उठाने में खत्म हो गया, उड़ तो कोई नहीं, तो सुख तो उड़ाने की चीज है, मैंने है उड़ने की है, अमर देने की नहीं, ये तो धड़े की जानी है, धड़े धड़े में खत्म हो जाए, सुख देने की चीज नहीं है, दुख हो जाए दुख भी नहीं लाना है, आ जाए तो राजी होना, दुख की मांग नहीं करनी, दुख की चाहना नहीं करनी, दुख का उद्योग नहीं करना, और आ जाए तो निहाल हो जाएगा, भगवान की कृपा हो गई, जब दुख आया तो भगवान की कृपा हो गई, सुख की शक्ल नहीं दी, और हम सुख देना भी हित की बात ही है, दुख सुख देना भी सुख के त्याग का तात्पर्य है, दूसरों को सुख देना उसका तात्पर्य है, तो हमारे को सुख मालूम देता है, हमारे अनुकूल हमारे सुख मालूम देता है, तो मालूम देता है ये परीक्षा के लिए, हमारे को जो सुख अच्छा देता है इसका कारण क्या, इसको सब वो सुख होगा, ये पहले आपको परीक्षा हो जाए, इस बार दूसरों को सुख दो, जैसे बताए साग में लूण ना गया कि नहीं ना गया, थोड़ा देर बाद चख रहे है, तो चखना किस है, खाने के लिए नहीं, दूसरों के लिए कमी न रह जाए, इसके लिए सुख के बिना आप क्या दोगे दूसरों को, आपको क्या पता, इस वजह से सुख आपको पता लगता है, ज्ञान है, वो ज्ञान दूसरों के हित के लिए है, आप भोग के लिए नहीं, तो ज्ञान हो गया भोगने लग गए, भोगने का है ही नहीं, सुख भोगने का है ही नहीं, सुख भोगी को दुख मिलेगा नियम है, इस नियम को भंग कर अगर हो गए, सुख चाहने वाले को दुख जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, दोनों तरफ, पहले दुख होगा फिर सुख की इच्छा होगी, फिर सुख होगा फिर दुख मिलेगा, दोनों तरफ दुख है सुख, और हित में हित चाहना भी आनंद है, होना भी हित है, जिसके लिए उसी हित है, आपका भी हित है, कितनी मिली संवाद है, वो संत महात्मा सर्वभूत हित रहता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, हरेक का हित चाहना, सर्वे भवन सुखिना सर्वे संत निरामया, दूसरे हित सुखी हो जाए ये भी ठीक है, पर हित हो जाए सबका ही, पर कल्याण हो जाए, परमात्मा में लग जाओ, रामायण में लग जाओ, नाम जप में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, किसी तरह से प्रेरणा करो औरों को भी, अरे अपने में लग जाओ, इसके भी ज्यादा पीछे नहीं पड़ना, लगाने के लिए मैं उद्योग करूंगा करूंगा भगवान में लगाने के लिए नहीं, अभी आ जाए सामने उनको लगा दो, ठेका मतलब सबका, जो सामने आओ उनको कह दो भगवान में लग जाओ, लगे तो मौज और न लगे तो मौज, अपनी बारी निकल गई, अपना काम हो गया, अपना उद्योग कर दिया, कर्मनिवारी कारण से माँ फल कदाचन, फल में कभी नहीं, कर्तव्य में अधिकार है, कर्तव्य कर दिया, तो सबका हित कैसे हो, भगवान और महात्मा दोनों ही दूसरों के हित के लिए ही है, अपने सुख के लिए है ही नहीं, भगवान के अवतार प्रागे, भगवान कभी चेला नहीं बनाते, अपने मित्र बनाते हैं, जीवन मुक्त को भी मित्र बनाते हैं, साधु को मित्र और विषयी कामी को भी मित्र बनाते हैं, अपना स्वान देते है, उनकी सदा में सही जो सखा हो सखा बनाते, सखा छोटा बनाते ही नहीं, यार अठे बनाते हैं, बड़े जो छोटे माध्यम बनाते हैं, गुरु चेला बनाते हैं, गुरु गुरु चेला नहीं बनाया करते, गुरु गुरु बनाया करते, गुरु चेला नहीं बनाते, गुरु गुरु बनाते हैं, अपने पास कोई वो भी गुरु हो जाए, वो भी गुरु हो जाए, वो भी गुरु हो जाए, संसार का चेला बना हुए होते हैं, जिनके चेले की भूख है, चेला दास होते हैं, वो उसको चाहते हैं, रुपया का दास है रुपया चाहते हैं, मान का दास है और मान चाहते हैं, बढ़ाई का दास है बढ़ाई चाहते हैं, ये गुलामी है चेला बनाना, चेले की दासता है, इस वजह हमारे को सुख हो जाए, चेला हो जाए, हमारे को मानने लग जाए, ये खास दुख का कारण है, असंतोष का कारण है, दुर्गति का कारण है, जितने जितनी खराबी खराब सब का कारण है, चाहना मात्र, भगवत चाहना भी, समाधि की चाहना भी ज्यादा करोगे ना समाधि नहीं लगेगी, भगवत चाहना में सहना इतनी हित हो भाई, जो व्याकुलता है वो ऐसी है। सहना मूल में सहना है, परंतु वो सहना सब सहना मिटाने में है, मिट जाए तो वो सहना नहीं करनी चाहिए। झाड़ू देना मकान में झाड़ू साफ करने के लिए है, मकान साफ कर झाड़ू भी तो कूड़ा कचरा ही है, जिस जाति का कूड़ा कचरा उसी जाति का झाड़ू है, तो झाड़ू दूर गया तो झाड़ू को फेंको, भगवान की इच्छा संसार की समेट की उसको क्यों फेंको, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। पहले संसार की इच्छा छोड़ने के लिए भगवान की इच्छा, सत्संग की इच्छा, स्वाध्याय की इच्छा, साधन की इच्छा काम की चीज है, क्योंकि वो छोड़ रहा है इस वास्ते, संसार की इच्छा छोड़ना इसलिए, इच्छा काम के लिए, सुख की इच्छा काम की है ही नहीं, सुख की इच्छा बिना दुख हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बताओ आप में से कोई सुख की इच्छा बिना दुख हो जाएगा? कहते कोई मारपीट करे तो मारपीट न करे ये इच्छा है, मारपीट दुख होता है, मारपीट करे तो इन कर ले। अपने शंकरदास जी थे, बहुत से लोग जानते हैं, मैं कह शंकरदास जी वो मारपीट करेंगे तो कि मेरे को एक बुखार आ जाते, एक बुखार और आ गया क्या है बोल, कोई मारपीट करे तो तुम राजी हो जाए भाई, भाषा में दो ताव आ गया नहीं, बुखार आ जाए तो किसको दोष देंगे, हमारे प्रावध बिना तो कोई मारपीट कर सकते नहीं, तो मारपीट कर तो पाप नष्ट हो सी, मारे तो फायदा ही फायदा, कितनी बढ़िया बात है। एक काम पर शंकरनाथ जी दूध आए नहीं, दूध पीने नहीं हमारे, दूध लेने नहीं, दूध लेने ही नहीं मिला दुख तो इच्छा हमारे पीने, हमारे बीती हुई बात है, और शाम को नाजी दूध दूध तो है ही नहीं, पीड़े ही नहीं हमारे, नहीं मिलेगा नहीं लेने हमारे तो लेने ही नहीं है, अब क्या करोगे बताओ, धन नहीं मिला धन हमारे लेना ही नहीं है, कि मन नहीं मिला मन हमारे लेना ही नहीं, शब्द सुगंध की इच्छा से ये सब पते कुरंग मातंग पतंग भंगा मीना हता पंच मिले, ये पांचों एक एक विशेष है, कुरंग हरने वो कस्तूरी गाने में शादी हो जाता है, लोग मार देते हैं, हाथी है वो हाथी देकर भागता है पकड़ा जाता है, भेंग है जब सुबह नहीं सुबहता है कुछ में बैठ गया रात बढ़ जाता है, मीन है मछली खाने के मारे हो जाती है, तो शब्द सुगंध ये है, अरे अरे होता है हेतु होता ही नहीं, इस बार सुख इच्छा कर नहीं रही, दुख आवे तो राजी हो रहा, दुख की विचारा नहीं करनी, वो विचारना है सुख की विचारना है, ना दुख की चाहना करे सुख की चाहना करे, ना जीने की चाहना करे ना मरने की चाहना करे, भगवान पर छोड़ दे मानो जीता रहो जी रहे मर से मर देखो ठीक है, भगवान करे जो ठीक है, बीमारी भेजन बहुत ठीक, स्वस्थता भेजन बहुत ठीक, जाए बिदरा खे राम जाए बिदरे ही है, किसी सुख की इच्छा नहीं करे, जाए बिदरा खे राम जाए जो परिस्थिति आ जाए उसे मस्त रहे भगवान को याद करे, जाए बिदरा खे राम जाए बिद रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जैसे मस्त आवे उसे मस्त हो जाए ठीक है बना, ए अरे भाई मारवाड़ी का आवाज घिरत फिरती छावड़ी है, घिरत फिरती छावड़ी कभी छावाई इधर आवा कभी छाए उधर जावे, सूर्य भगत पश्चिम छाया जावे दोपहर के बाद पूर्व में छाया जावे, तो छाया घृत भित्री छावड़ी ऐसी होती है, छाया होती रहती बदलती रहती, संसार दोषों को बदलता रहता है, छाया तावड़ा तावड़ा छाया होती रहती, इसमें क्या तो राजी हो क्या नाराज हो, इसमें क्या नाराजी क्या नाराज हो, अपना भी हेतु दुनिया का हेतु और अभी भी हेतु और परिणाम चार बात, अभी भी हित हो करो इसका परिणाम भी हित हो ऐसा करो, अपने लिए भी हित की बात करो परिणाम भी हित हो वर्तमान में भी हित हो, और फिर अपना कुछ नहीं करो अपने रोज तक अभी नहीं हो सकती, वो अभी जिम्मेवारी नहीं है, माल परी जगत है, जितना माल है उतनी जगत लगेगी, हमें माल लेने जगत किस बात की, इनकम टैक्स बढ़ता है इनकम पर बढ़ता है ना, इनकम ही नहीं किया तो कैसे किस बात कर बताओ। हरे जग जाते हैं कहते सरो क्या है तुम्हारे पास, हम जाते हैं उसके नहीं कोई कि बाबा जी तुम्हारे पास क्या है, बाबा जी जाते हैं क्या है सुनाया था ने रात रात सो रहा है और हाथ फेरे उठ मेरे साधु अरे इधर आ जाए इधर आ जा रहे मेरे कोई माँ थोड़ी बैठी है, माँ धोखो पर हाथ फेरती रहती है तो बारा ही हाथ फेर दिया भाई हमारी माँ तू ही माँ आ जा थोड़ा हाथ फेर दिया वे चोरी कर रहे डर लगे संतो ऐसी बात है इस बात से सुख की इच्छा कर ली थी न दुख की इच्छा कर ली न जीने की इच्छा कर ली न मरने की इच्छा कर ली इच्छा छोड़ दो भगवान पर इच्छा भगवान छोड़ दो अब अपने की इच्छा क्यों करो मालिक इच्छा माँ करो वो इच्छा क्यों करे जो ठाकुर जी शीर समझे जो करो अपनी मर्जी आप जो करो राजी करो ठाकुर जी सुख भे तो राजी दुख भे तो वाह वाह वाह वाह वाह रघुनाथ की बात है नहीं जा रहे थे पीछे फौज आ गई वाह महाराज वाह बहुत मचा बहुत बढ़िया महाराज राजी क्या मतलब है जाई भी दे रखे राम ताई भी दे रही है सुख भेजे चाहे दुख भेजे अब क्या पंचायती है ऐसी मर्जी है ठीक है कैसी मोदी की बात है तो भाई सुनावेगा आप कंठ कैसे दे रहा है कंठ तो है ठीक है ठीक है तरुण से नाचू पद सुन लो और पेटी मसाम कीर्तन दो पकड़ो भगवान को अपने तो हरदम भगवान को पकड़ लो राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 23 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।